Jako związek koniec z końcem, sznurowadła w kąsie. Patrzę w przyszłość, na oślep jest dużo warta jak Porsche. Liczę na siebie sam, liczę w bańkach forsę. Bo ulatuję jak wpadam na stragan w dyskoncie. Lecę na tym wózku, tutaj sztuki lecą na wozy. Mam mnóstwo pragnień, które czasem nie są na wodzy. Jak ma być fajnie, trzeba wiedzieć gdzie są sponsorzy. A hajs wydaje, ale też mam szesąt by mnożyć. Pieniądz to nie wszystko, czy wszystko dla forsy. Ta oś nic nie ma końca, co szybko się kończy. Jakoś prestiż chcesz dostać, przecież przykro być gorszym. To utrudnia życie jak bandyckim pytkom i zgończy. Mały biznes rób, wielki biznes rób. Bo te ulice i dzielnice są jak biznes klub. Wypruwasz sobie żyły, szukając żyły złota. Pieniądz nie dajesz szczęścia, uzależni nas tobą. Wiem ci co ninja powiedział mi. Wszystkim wokół mnie rządzi kwit. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Wiem ci co ninja powiedział mi. Wszystkim wokół mnie rządzi kwit. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Lubię fajne rzeczy i chcę mieć na nie. Póki co nie mam siana na mieszkanie. No cóż, kiedyś se wstawię platynową jedynkę. Moje homies w nowych skokach przychodzą na winkiel. By podjechać Subarom, odkładali z wypłaty. Bananowcy dostają S-klasy od taty. Kamienice na własność z restauracją i pubem. A u mnie stary dziad siedzi na klatce z browarem. Ciągle rzadziej Hennessy, lecz te złoty jest balsam. Chcę mieć te banknoty, parę złotych nie starcza, by żyć jak człowiek. Ja nie pragnę milionów ranek. Ciągam spodzień i wychodzę z domu. No to co, że bujam drugi dzień w tych sztanach. Mój ziomek był w Stanach i mi przywiózł ubrania. I jest rap jak chuj. Trochę plus od sponsorów, chcą dawać mi ciuch. Bo mam pomoc flow ziomu. Wiem ci co ninja powiedział mi. Wszystkim wokół mnie rządzi kwit. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Wiem ci co ninja powiedział mi. Wszystkim wokół mnie rządzi kwit. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Białe Air Force, ciemny jeans. Wczoraj nie miałem forsy, czas jest cenny dziś. Pieniądze lepiej jak ty je masz, nie one ciebie. Przypomnę im kto tu rządzi i je przejebie. Chcą mi dawać bluzy za friko, spodnie gratis. Wiesz, ale żeby pin nie zapomnieć jaki jest. Wbijam do sklepu i po tanich rzut okiem. Jak pójdę z kerbami to będzie na nich footlocker. Tak ziomuś, tak ziomuś. Zrywam metki aż strzela i pachnę jak nowe buty i Carolina Herrera. Jak przyjdzie papier z banku będzie dół jak chuj. Cały życie raper i bankrut pół na pół. Zasianem wiecznie pogoń. Cały czas zaciskam pasa, tylko teraz ma lepsze logo. Nie wiem tylko na chuj ty wiesz. Jestem z miejsca gdzie dupy mówią, że białe buty to wieś. Powiem ci co ninja powiedział mi. Wszystkim wokół mnie rządzi kwit. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Powiem ci co ninja powiedział mi. Wszystkim wokół mnie rządzi kwit. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Dawaj, dawaj, dawaj milion. Jeśli czas to pieniądz, przejebałem fortunę. Bogiem nie jest pieniądz, tylko czar z tafarajem. Dziad na pokaz, kwit faliska. Nie ma miejsca dla nas, a nie ma wejścia.